Erzincan'dan Kemah'tan yar gelir oynamaktan. Kolumda can kalmadı tef çalıp oynamaktan. Oydalar, oydalar, sılada yârim ağlar. Ağlarsa ne ağlar, kalanı yalan ağlar. Ağlama yine ağlama, boşuna ciğer dağlama. Ben gidersem gelirim, nafile kara bağlama. Erzincan'ın deresi haylide çeker arası. Mehmet'imi vurdular, yedi yerden yarası. Oy dağlar, oy dağlar, sılada yârim ağlar. Ağlarsa ne ağlar, kalanı yalan ağlar. Ağlama yine ağlama, boşuna ciğer dağlama. Ben gidersem gelirim, nafile kara bağlama. Ağlama yine ağlama, boşuna ciğer dağlama. Ben gidersem gelirim, nafile kara bağlama. Ağlama yine ağlama, boşuna ciğer dağlama. Ben gidersem.